La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Estem amb 60 minuts més de Factoria dels 80, grans cançons de la música ballable de grans èxits a les llistes nord-americanes, grans cançons d'aquells anys meravellosos entre finals dels 70 i principis dels 90, i artistes que ens van acompanyar i que ens acompanyen encara en la seva grandiosa música, com Mozart i aquest Jasmine China Girl que acabem d'escoltar, un dels èxits de les pistes de ball, i també aquest tema que ens portarà ara mateix els Tears for Fears. A la Factoria dels 80 recordem el 1989 amb el seu èxit Sowing the Seeds of Love. Rafael Corbí, al vostre costat. Is it gonna be some money shoes? One of these days. talk about it. If you're a worried man, I'm shout about it. Was on the brand. The future down. Així escoltàvem Rockets amb Future Game, una altra de les peces ballables d'aquella generació, del millor de la disco dels anys 80. Funny Twins and You and Me, i després atenció perquè estarem a punt de trencar un dels tòpics d'aquest, el nostre programa de la factoria dels 80. Funny Twins, You and Me. es un viaje lejano, mano con mano la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche o la de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar por la noche, la felicidad. Felicidad. Esta es nuestra canción. I can boogie, but I need a closer. I don't feel very much like talking. No, now they're walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse and in the chorus, but I will give you one more chance. Talking about rocking your world. per ballar, com hem dit, hem trencat una mica un tòpic amb una cançó que era en castellà, la que hem escoltat, habitualment només èxits de les llistes nord-americanes o música de ball d'aquell temps, però ens hem decidit a recordar, a escoltar Albano i Romina Power amb el seu Felicitat. De tant en tant anirem entrant en alguna d'aquestes cançons també aquí a la fonoteca dels 80, la factoria dels 80 de 80's Factory, com l'anomenem en aquest programa. També hem escoltat a Baccarat amb un dels èxits, no va ser lògicament moment a les llistes nord-americanes, però sí que ho ha sigut a les llistes espanyoles i europees i a molt arreu. Bacari, Sarah Can Boogie, Van Lieveren, Disco Dance Classics de Mix, o Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Oh, Era Alan Parsons, No em contestis, Don't Answer Me. Acabeu de sentir aquesta cançó a la factoria dels 80. És una de les grans balades que ens arribaven des de l'any 1982. Proseguim el ritme musical amb aquests darrers instants de programa que tenim. Chip Chip, Everything You Love, tot el que estimes. Thank you. amb aquests darrers temes posem el punt i final a la factoria dels 80 per aquesta setmana amb Nigel Onson i el seu Dancing Shoes, o també amb la cançó de Funk Machine i aquest Dance on the Groove que ens acompanya amb els darrers minuts. Uns instants per finalitzar, ho farem amb tot un clàssic de la música d'aquell temps, però també de més enrere i de sempre, de fet, perquè la seva veu és de les més importants que han arribat a nosaltres en la història de la música. Per això, amb la música d'Otis Redding, anant enrere fins al 1967, precursora, sens dubte, de la dècada dels 80, ens en retrobem amb Aretha Franklin i el seu Respect per finalitzar aquest espai. Salutacions de Rafael Corbí, és la factoria dels 80. Acabem d'escoltar, però, aquest Dance on the Groove de Funk Machine. A reveure!